xewul yalla yak furun lañuy weddi lolou yalla neena ku weddi yalla li ngay gem ay tiaxan la waman azamu ken daquta togn nak li man iftara ci kifas ala allah yalla kaziban ay wax yu dul deug ku sasal yalla wax yu dul deug yalla neena ya fi daqa togn de ka sasal yalla kon lu dul deug lolou ak togn la manam ne yalla neena te yalla newut wala yalla haram na te haramulut wala yalla daganal na te daganalut yalla neena ñoño ñi daqa togn ci kaw suuf ndeke al ikrahu ala allah lolou ak togn la gu maga mag ndax yalla neena ki ken daqu go togn aw kazzaba bil haqq wala mu weddi deug ci weddi deug it ken daqu ko togn lamma jaahu bako deug dikale ko xamni ki da nga tok deug deug dikal la mudi alquranul karim bam la dikale wala yunus bi alayhi salatu wassalam bam la dikale nga dadi weddi lola suñu borom neena koku kenn daqu ko togn koku kenn gën ko jibadi mom waaji nga xamne momel non yalla neena alaysa fi jahannama alaysa nakhnikut fi jahannama ci jahannama maswan keur de ko way lil kafirina ci yefari yalla neena sawara lumu khat khat khat lumu fess fess fess da ñu wutal yefar mom ben barab bo xane bi modi de ko wayam suñu borom dadi tej ay bi sar bi suratul ankabut ay juroom ben fuk ak juroom ñeen ci ay jam solo wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin yalla neena wal ladzina te ñi nga xamne jahadu kër kër nañu jahadu muy baatu jihad jihad du tekki rek gaddu yedd di xex waye jahada boko don set ci arab dictionary moy taharraka manam yengutuna kon yalla bu ne wal ladzina jahadu ñi nga xamne jihad nañu baatu jihad moy ñi nga xamne ñi ngay kër kër luñuy kër kër mu ne fiina ci ñun yalla kër kër ngir taxawal diine kër kër ngir defar seen kër kër kër ngir defar seen njabot kër kër ngir jubanti seeni dom kër kër ngir am teranga ci aduna kër kër ngir am teranga ci alakhirah wal ladzina jahadu fiina motax tabarakallah ba ngor sa ñewé ci serigne fallu ne ko mbacké dama bëgg kër wala kenn ci ñom mu ne ko ngane mu ne ko dama bëgg kër mu ne ko ndax man nga bind kër mu ne ko waaw mu ne ko bind ko waji bind kër waaw mu ne ko jang ko waji daane kër mu ne ko jangat ko waji ne kër mu ne ko jang ko ñent yon waji ne kër kër kër mu ne ko nak loolu su dekkut le nga am kër ku bëgg kër da ngay kër kër waye yalla it ku bëgg ngeureumam da ngay kër kër ngeureumu aduna kër kër mo koy maye ngeureumi alakhirah kër kër mo koy maye kër kër ji lay may sa teranga nak ci aduna bokku te kër kër ji lay may sa teranga ngir alakhirah kër kër aduna da ngay kër kër ngir jema jang sa diine ba xam ko xam ya yalla yi bañe mi bëgg ba buñ la dencé bo tefek mom ne ko ya nga don bañ la bayyi kër kër ngir am sa teranga nak moy sol sol dal ngir wuti liggey ak am ko ak yoyu kon nak ñaari kër kër yoyu di ben legi nak nit ñi leg leg nga tefek nit laaj ko ne ko tay li nga yendo kër kër lu ci yalla mom bu la tonto dalay won ne lima kër kër tay lepp mako mom yalla momu ci dara lool nak ëpp nay def nit ki war na ci dé kër kër limuy kër kër way way yalla mom la ci ëpp wala bok tabarakallah ñu sidoko so ci setlo wala asri niko yalla tegge subhanahu wa ta'ala wax ci walu temps temps boko déssét day nek ñaar fukki waxtu ak ñent bis bi ñaar fukki waxtu ak ñent boko sédélé won ñent day daal di nek juroom ñatt wala bok ñatt ñatt yoyu dafa am bo mom am bu yalla mom am bu ngeen mok bok ñetti wit la waaw 3 fois 8 24 ngeen bal ma ci calcul bobu ñetti wit yoyu 8 bi juroom ñetti waxtu la ya ko mom 8 bi juroom ñetti waxtu la ya sa borom yene ko bok 8 bi juroom ñetti waxtu la tabarakallah sa borom moko mom jeelal bi nga mom jox ko bi mom bi ngeen bok soko muntu jox leppit nga jox ndax bi ngeen bok leg leg dalay alak tabarakallah suñu xarit docteur wala bok suñu xarit balé parti Dieye Fall moy wax ju am solo jojo ci temps bi may firi wala asri ci suratu ci fofu mako don firé kon nak wala zina jahadu ñi nga xam dañuy kër kër fi na ci ñun yalla ngir bëgg samp la ilaha illa ngir bëgg chaaxan taxu fi ngir bëgg jubali taxu fi la nahdiyannahum dañu len jubal dañu len tek subulana suñu yoon wa wa inna allaha ta yalla la ma'al muhsinin ma nga andak ñi nga xamni ñoy rafetal so setlo ñi ngi tambale ubbi sar bi nga xamni moy ñew di suratu bi nga xamni mo ci tege mu di suratu rom kon nak lolu mo nekkon suratu al ankabut mak la waccion nek juroom ben fukki ak juroom ñent nek saaru ñaar fukkel ak juroom ñent don jangale walu aqida yalla rek kay yalla mo yonni yonenti ku de da nga dekk ñu fay la ci alakhirah la nga don jëf sar bi wone itne natub suñu borom tabaaraku ta'ala fokk mu koy tek ci kep ko xamni ki gem nga ko ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna suñu borom tabaaraku ta'ala joge nek lañ ci sar bi nak natu mu andi natu biñu natu won yonti yalla nooh natu biñu natu won ibrahim natu biñu natu won lot ak shuaib ñu ñep kenn ku ci nek yalla natu len ak itam fasin seen nit muju fa kullan akhasna bi zambihim faminhum man arsalna alayhim hasiba nak nonu suñu borom tabaaraku ta'ala andil ñu yonti yoyu alayhi salatu wassalam lañu daj waye mu andil ñu te ku melni nooh nga xamni jinni at yu manki juroom fuk amna ko ci nitam ñu yonent yalla lot ciona bam dajon ci nitam ñu suñu borom tabaaraku ta'ala netti ñuko ba nopi nak daldi teunkel yonent bi alayhi salatu wassalam li nga xamne modi sar bi dal ne ko wama kunt tadlu min qabli min kitabin daldi indi nak bim koy tej tay ci ay bi wallazina jahadu fina ñi nga xamne dañuy keur keur ci ñun la nahdiyannahum dañu len jubal subulana suñu yoon wa inna allaha ta yalla la ma'al muhsinin mi nga andak ñi nga xamne ño rafetal tabarakallah biñu joge ci suratu al ankabut ñoo ci saaru fanwer ci al qur'an ñi ko tuddé suratu rum suratu italy rum saar bi makk la wacc nek juroom benn fukki aya di sar bo xamne li sar yi wacci makka don jangale mom lay jangale modi walu hadaya al aqida al islamiyya li hadaya al aqida al islamiyya moy sar bi dafa beug bu ko jexale yow mi koy deglu nga am ci iman bu tol ni ne yalla rek ka yalla boko deglo bam jex nga xamé ci ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam soko deglo bam jeex nga gëme ci ne da nga dekké soko deglo bam jeex nga gëme ci ne bo dekké nak ni nga jëfoon fi ci aduna mom lañ lay fay sar bi dana tambalé ci woné ben xibaar bo xamné xew xew la bu nekk ci ghaib bu am solo mo di alquran xibaar mu jitu lol di xew té moy not go xamné rom da koy not faris ci xex bo xane amon nañ ko te ñi gañe won ñe yalla tabaaraku ta'ala netti ko ci alquran bi woné ko deug go xamni deggu nako nubuwwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ci li nga xamni andi nako minal wahyi ak mu'jisa yi nga xamni alquranul karim ëmb nako ñaar lu tam saar bi ci joge moy day waxtane xex bi nga xamni moy am digënté hisbur rahman ak hisbush shaytan hisbur rahman muy parti suñu borom hisbu shaytan di parti shaytané wala soldar ki ak soldar ki wala karage gi mu de xex bu yag bu aduna safé ko bisu tay bi te xex bobu nak du jeex mukk ma dama hunaka haqqun wa batil li fet deug tiaxan ngi taxaw ci kaw suuf fu deug gis tiaxan song ko fu tiaxan gis deug song ni ngi melni kel bobu mus rek li fe khayru shar ñi ngi fi xex bobu di am ma dama shaytan yahsud a'wanahu wa ansaruhu li itfa'i nuri llah nak nonu muharaba bi ni def da'wat rusul al kiram motax ay dina indi ay shawahid ci gagne gi nga xamni al haqq da koy gagne al al batil ci mbollem jamono ju ne mbollem waxtu wu nek lol nak moy sunnatullah wa lan tajid li sunnatillah tabdila benen tam moy sar bi dina jog waxtane beskenj ak mu jëntal bu gaaf bi nga xamne ahlul kufri wad dalal dana len dal muy bes bu jafé bobbi muy bes bi nga xamne ñi gëmon dañuy nekk fi rawbatin yuhbarun ñu weddi won yalla tabaraku taala nek fil azabi muhdarin lola nek jeexentalu li nga xamne moy li doxon sen digeunte digeunte al abrar wal fujar wal aakhibatu lil muhsinin tabarakal sar bi ñu jël ginaaw lolu ci walu al kawn muy aduna fi li nga xamne mo fi nek ci ay miracle yoy delu ci wetal yalla ci pass pass ak itam dalail ghaibiyya yi nga xamne dafay nek té lén lu ci nek su waxé nga dégg aw lamiñum lané ci lamiñu wadu dara lool woné wahdaniyatullah ci tek taxawal ay tektal ci magay suñu borom tabaaraku ta'ala yalla mi nga xamné lu dokk deugër deugër da nga mësa sëgg ngir mom yalla mi nga xamné lu kanam ñëk ñëk ñëk da nga mësa wol bëti ku jakarlo mom mu andi ci ay misal yu am solo ngir mo xajalé ko digënté man ya'budur rahman ak man ya'budul awsan kuy jamu yalla ak kuy jamu khiram bu ko defé sar bi buy teunk mo waxtani al kuffar kuffar quraish ci li nga xamné ayat ak mesure yi amul len ben ngeriñ ndax limuy leer leer nangu wuñu ko ñu melni ay mawta ay neew yu ñu denc duñu deg duñu gis lool lepp suñu borom tabaraku taala ñi ngi koy séralé diko dalalé xelum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suratu rom nak ñu ko tuddé rom mudi xew xew mak bi nga xamné mo xewon ci lolu té mu jundion ko légui jamono yi nak légui bo ni italy rek nit ñi lay xam fan la motax mané won légui suratu uta italy suratu rom bu jéxé luqman mo ñew ak sajida ak ahsab inshallah ci kan yi nga xamné ñi ngi déglu tafsir yalla yalla may dégg ko lépp té téré ñu bayiko ndigal ñu jëfé ko بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا الف لام ميم واخون نانتي تا بقره اك سار ييسو وون لو خامن لي دوينا سك ني فيري نك داني واخ نيوم ني يالا ريك مو خام ليم جي نام غلبت الروم يلا نينا غلبت غاني نانيو غلبت نوت نانيو غلبت الروم داك نانيو روم سي خيخ بي fuñ ko daqé fi aduna al ardi ci fi nga xamné bo den set souf fi ci gëna soufé fofa lañ leen daqé souf dafa am fo xamné bo fa nekké dafa kowé kowé lol gëna jégé ci jant ba tax day motax day tang wala bam day nakalé nek fumal kat yi buñu day joggé fi di footballé fenen dañ leen di wax téel leena dem ndax ngeen ni yëkëti ku ga waye fi nga xamne fi lañ gagné rom moy fi aduna al ard lolou bo démé ci geustu kat yi nga xamne dañuy geustu ci walu souf di geustu ci walu xam xam yoyu genn nañu né naka jek bañ ko sété gis nañ fofa nga xamne fa la mbir ma xew won bañ not len fa bo dé sét ci souf fi gëna soufé jëm souf fofé la tabarakallah lolou modi fi aduna al ard وهم نيوم نك نيوم روم من بعد غلبهم غيناو سين ديفيت بي سيغلبون دانيو غاني وات وهم من بعد غلبهم سيغلبون داك نان لين تاي وهم تا نيوم من بعد غلبهم غيناو بن لين داك سيغلبون دانيو داك واو كان ني داك في بدع السنين في نانغامي ات في نانغامي ات رك دانيو داك legui nak ku deggul wolof bo ne ko nangam day defene wax ji dafa leerut ku degg arab ku deggul arab bo ne ko bid'a nonu nangam moy numatul fuk te epp ñatt lolu moy nangam bid'a ci arab moy numat lu epp ñatt te matul fuk tollu ci juroom ñent motax bi yalla ne fi bid'a sinin ba ñaari mbolo ya dajawate ci atum juroom ñaarel ba ca ginnaw bañ xexé ba nopi ci la rom duma faris dakk ko julit ya daldi bekk mbek mu reey abu sa'ud ben shirikat la mune wa hasi al ayat min al bayyinat al bahira ashahid bi sihhati al nubuwa wa kawn al qur'an min 'ind allah 'azza wa jalla حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير wa waqa'a kama akhbara subhanahu wa ta'ala. Sur tafsir Abu Sa'ud jukib ñent khatum temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben mune mom Abu Sa'ud ayat yu leer yi ayi de xede deggup yoni guñ yoni yonnti bi alayhi salatu wassalam aji tam woné ni alquran fa yalla li joge subhanahu wa ta'ala ndax xaybu bi mu wax kenn munu ko na xam ludul al-alimul khabir bako yalla waxe it noné la amé tabarkal lolou ngir la mu am salop mu suñu borom woné fi motax alquran ci mu'jisam ci kentanam xolal li mu wax gagne duma nañu rom ñoom biñ leen duma da ñu duma waat bala yeen am fukkat ñu da tambalé woon ñi ben ñaar ñet ba ag juroom ñaari at ñu tampo waat ñoom ñaar rom da di duma faris nako yalla tabaaraku ta'ala waxe won xolal lolu ñaaral ba alquran necc leen lu wessu lu melni ashabul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yalla necc lam defon ashabul fil do dox muko ba gis ko ne nona du ni ni la kon lola deug la yalla it xibar lo xamne ci alakhir la jëm kera bi nga xamne ni abou lab mi ngi dund wax yoonte bi lam ko wax ne ko tabban lak ali hadha jama'atana yalla def ne tabbat yada abi lahab wa tab ma akhna anhu maluhu wa ma kasab te sayasla naran bat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab fofu yalla mune abou lahab dana dugg sawara jabaram ji dana dugg sawara lin yor lepp duñ ko jariño waye gis nga deggug alquran won na lan ne abou lahab mi ngi de ci kufru jabar ja de ci kufru te bu abou lahab ne won la ilaha illallah rek fu nek ni sikki sakka meuna am ci l'islam sikki sakka meuna am ci kamil bi ndax lan ndax ginaaw dañu ne kune la ilaha illallah dugg aljann te yalla ne abou lahab mi dana dugg sawara mok jabaram ñom ñaar ñepp kenn waxu ci la ilaha illallah motax alquran naba'u ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum ak suñu naba' ñun suñu bop li ñu nekké wax nako la wessu won wax nako li di ñewit wax nako mom alquranul karim motax tabarakallah fi ñu tollu ni alquran di wax ak ñun nga xamné dana dugg lek lek sand nga mom alquran wax ak jaay kat ya wax ak jënd kat ya wax ak ñinga xamné ñoy client ya ñen ñu nek mo wax ak ñom mom alquran dugg ci sefer yi wax ak ñom dugg ci sefer taxi wax ak ñom ñinga xamne ñoy jaay ci bitigi fenn fune ruq bu ne ni alquran di wax ak ñewesu won non lay wax ak ñom bu suba ñu ñew mu wax ak ñom tabarakallah fi bidi sinin bala nga am fukki at rom dina duma wat faris ha yalla ne wa wa ndax ti lillahi al-amru yalla momom ndir yi min qablu bu ñeek la ko momon wa min ba'du su'al lagin makoy mom lillahi al-amru awalan wa akhiran min qabli al-ghalabati wa min ba'di al-ghalabati yalla momom niri min qablu li jitu rom di am defet wa min ba'du ak ginaaw bi mu amé defet motax ibn al-jawzi mune al-ma'na in ghalabata al-ghalibi wa khizlan al-maghlubi bi amri llahi wa qada'ihi zadul masir jukib juram ben khatum ñaari temer ak juram ñet fa juram ñet mune notu ki ñuy not ak geccel gu ñuy geccel kañ na raduma yoy yeb bi amri llahi mi ngi ci ndigol yalla mi ngi ci mbirum yalla wa yawma izin tasukeroge yafrahu dana bit al mu'minuna ñi gëmon te don ci porter rom gis nga di rom di xex ak faris ñe wa faris ay majus lañu won lam yakun lahum kitab wa rom ahlul kitab lañu won duñu won nak ay julit waye bi mbir ni di bëgg jot julit yi xam nañ ne ab julit du setan ab julit du setan ne man mbir mi di xew sama yon neeku ci wala muy xew ñaar di xëccio nga ni ñom ñaar ñeppayam wala fukk di xëccio nga ni fukk yeppayam ab julit du am bobu taxaway sa bu ñett taxawé rek amna ku ca tane ab julit warna lu gatt gatt mu woné taxawayam ca katane taxawayam bu leer nañ lolo tax julit yi di rom di songo ak faris ñu xamné faris ñom ay majjus lañu rom ay ahlul kitab lañu ñu da taxaw ci ginaaw ahlul kitab fas leen yene jappalé fas leen yene ñaanal fas leen yene taxawu ba bañu amé defal nak mbir ma nakari len ñele di ahlul kitab yi dadi wala bok ummi yone yele dadi bekk dadi wax ne legi kon ginaaw gañu nañu rom juroji rus ngeen nangam nangam abubakar dadi ñaan ñaanam ga la yaqirullahu a'yunakum yalla bu yalla dalal seen xel yalla dadi wacce alquran dadi tontu sar bi tambule ko yalla mune wa yawma isin bu keroge bes bu rom duma faris yafrahu dana bet almu'minuna ñigam luñuy bet binasrillahi ci ngañaay li len yalla may day binasrillahi ñom ko xexu ñu xexam ni ahlul kitab ñoy xex ak almajus ñu faralon ahlul kitab majus duma len yalla neena bala yag majusi ahlul kitab len duma bu boba dañu bet motax ibnu abbas mom mu koy firene kana yam badr hazima abadatul awsan wa abadatul miran tabarakallah mune yansuru man yasha yalla moy dimbele kuko neex yalla ñu dimbele wa huwa yalla al aziz moy ko teddi ki ba saña def lu ne ar rahim moy ajiram bi nga xamne moy yeeram ñayoy yermandem bu yam la xiyamate yalla ñu jawale ar rahim bi awliyaihi wa ahibaihi aziz bi intiqamihi min a'daihi lu la ko teje yalla al aziz moy ki teddi bi nga xamne nonam yi day fayonte ci ñom ar rahim moy ki yeeram bi nga xamne yonenti yak awliya yak soppem yi non la len defal dalen di yeeram ni nak moy rom duma wat faris wa'dallahi moy li yalla digle wa'dallahi moy li yalla digge li la yalla digge te nak la yukhlifu allah yalla duutek wa'dahu lam digge yalla lepp lu mu le dig lu yag yag dana yekati lolé te ko ci sa loxo walakin akthar an-nas la ya'lamun way li upp ci nit ñi xamuñu lolu jëflante ak yalla jëflante ak doomu adama yi yalla mu ne lepp lu mu le dig na la ko jox lepp lu ma digge dana ko def la yukhlifu allah wa'da yalla surade neku jaar fi am li bo fa jaare boko amul bu ne na nga set sa bop tabarkala leg li nga deg ko nit ni ma sonna ci sama njabot gi te baxuñu yalla ne ha amna la xew de ben ñoom te li ci yow la way man yalla duma joom waaw sonna ci sama njabot gi te baxuñu yalla mu ne ha setlu sa bop bu baax nan nga ci sonne mbadu moy foot footale len mbadu moy rot rotale len mbadu da nga def moy lek ñu lek biyeede sonn ci sa njabot yalla mu ne du nonu bu def nonu rek la sonn sa njabot mi ngi tambule ci budé jigen buñ lay denc nga sét kala wara denc kana budé goor buy denc mu sét ki wara denc kana buñu dé and ñu sét nañu wara andé nan la so yoy yépp amé nak yalla néna la yukhlifu allah wa'dahu lima digé mom foko ma def ko walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lolou nit ñi kay lu yaq ñu ne yalla ko yaq auto bu fi daw dal bu mbeke nit ñu ne yalla ko dogal auto bu mbeku tabarkallah ku jëmmé fi jambur ñu ne ko yalla ñu ne yalla ko xeer ci jëf lu way togn rek ñu ne yalla ko dogal mu togn ko yalla mu ne walakin akthar an-nas la ya'lamuna li upp ci nit ñi xamuñu lolou te kenn du ñew ci sa kër sa soxna wacce agn bi jox la nga agn ba nopi dal na jere jëf yalla def ci bi neex na dedet ci bu neex soxna lañ koy wax kon nak amna yo xamne bu xewé ñun ñi la yalla tabaraka taala mo maye doole jakoy def lool nak yalla it la yukhlifu la wa'da li mu digi ci xex bi it ne rom ina duma ji faris yalla mu ne loolu mako digge tay dana am walakin akthar an-nas la ya'lamuna ndax soko waxe ci ñoo xamne seen pass pass seen iman ak gud fofa dina la ah nangam nangam ñi ngi melni rek rew mi gëna soufé ci aduna ci ak rew mi ci gëna kowé bo len dé tekkalé da ni rew mi dana def nangam da ngay dégg ñi ñu né ah lool de mom tabarakallah wala ñu daal dikoy wéddi taxaw ci najjo yalla mo nak dédét man lépp lu ma digënu man di mel rek da na ko joxé walakin akthar an-nas la ya'lamun nit ñi nak ya'lamuna zahiran xam nañ zahir min al-hayati ad-dunya ilmu zahir yalla mune nit ñi ay nañ ci lool ya'lamuna xamnañu zahiran li feñ min al-hayati ad-dunya ci dundugu jege gi xam xam zahir mom nit ñi mo ay nañ ci lool umuru dunya li doxal aduna mbirum dund walu bay walu jënd ak jaay walu tabax lool ni ci nit ñi jambaare kenn mësu ko gis nit ñang ci avancer bu baaxa baaxa baax gis nga legi atar yi denc ay wax tabarkalla bokk laaje mu genné ko ngay téléphone fi mu dugg fele genn fele walu mbay mbay mi ni mi téla ñor legi walu jënd ak jaay ni ci nit ñi yewoo legi walu tabax tabax nit ñi tabax legi dafa gëna rafet yoy yeb ya'lamuna zahira min alhayati ad-dunya ibn abbas mu ne ya'lamuna amra ma'ayishihim mata yasra'un wa mata yahsudun wa kayfa yaghrusun wa kayfa yabnun ba dem tafsir al-qurtubi ci jukki fuk ak ñent khatum juroom ñaar la ci andi wax joju modi ñom xam nañu ni ñi def ba dund tabarkala leg la nga gis jom na ma jo xamni soko dugule ci wañu wi ak ciep wala nga jox ko xaaliss mu dem marché dina ko doxale doxalin wo xamni boko timé sa xol dina sedd lol ma sha Allah waye bo ne ko tarima fatiha taral ma fatiha mom jong ma joju tabarkala bu tare nga rus bu tare nga rus naka nonu nit ñi it walu bu may jotté amnañ ci xéeti mbay mo xamni amna gañu dañuy jégéle ñaari ëlër yi gerté gi nekk ci digënti ëlër yi ñu képp ko ko fas wi di waxu ñu yor ci machine bi di waxu té gerté gi du dag muy dem di ñew bañ baytol bi yépp waye ñooñu bo ci taaju kenn ne ko lan moy qabla salam ak ba'da salam amna ci ño xamni nak ah loolu nak demam sama jang agu ci gis nga ya'lamuna zahira min alhayati ad-dunya naka nonu bu goob joté goob moy dag dugub ji ci Allah ba andi ko ci kër gi lol tam man nan ko lol tabarkallah legi sax def nañ ay machine yo xamni bo goobe ñew dugul ko ci bir mu bojj ko ber pep ma fele ber xetax ba fele waye ñooñu ñukoy defit amna ci ko boko woxon tay ne ko teral mu yasin mu ni ah sa way xana dag ma tek borom xam xam lol limuy gatt gatt du ko xam nek nonu walu jëmbat fab dara def ci suuf muy ciébu la yoy ñu jëmbat ko ci biir ndox mi xam nañ koy topato hé bam genn jëmbat ci patas man di dag ciarya di jëmbataat ci suuf di ko suul ak suuf muy and di dem ban nangu lolé xam nañ ko tabarkal naka nun walu tabax xolal dama adama fi ne tabax ñi tabax étage bo xamni bo taxawé di tin ci kaw da ngay mir bo taxawé ci kaw xol ci suuf xawa mir yoy ya'lamuna zahir min alhayati ad-dunya motax xam giñ xam zahir fofa وهم عن الآخرة هم غافلون لولا موجور توانبي وهم تنيوم عن الآخرة تي خم خم بجم الآخرة خم خم باطن غافلون هم غافلون لن تا ساقن خم خم باطن لن يو ساقن خم خم باطن تي خم خم خم زائر موتاق تي والو جولي لكنك تي خم خم زائر لكنك تي خم خم باطن ديكو دفر لولا بوكو ريري دي تخنغ تايلا جولي ko xam la ngay añe ci julli tabarkalla ba dama ci ihya ulumuddin xam xam yoyu la mbok mi ñu tuddé ngeen balma sëriñ bi ñu tuddé khazali loolu lay tuddé xam xamu batin wala mu lay tuddé xam xamu al-akhirah ulumul akhirati motax fi day jarna bay xel lool jarna taxaw tabarkalla xayna buñu delu suwaté inshallah taxaw fi ci ayeb juroom ñaar ci suratu rum di saaru fanwerel dinañ ci mëna delu ci inshallah ci ya'lamuna zahira min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ñi ngi sante ñepp di begg bu baaxa baax ci way degglu yeek ñi nga xamne ñoo ñi tapu biñu ubbe tafsir ba legi di begg ci suñu mbokk mi di oustaz Tierno Seck di ñu wo ca wuroso gi neena ña nga tok depp seen radio di ubbi seen kamil di ko degglu tabarakallahu lu am sal naka nonu kan may neena am kang la mangatim kamilam man nako tari bakara banasi ni ngi deul tafsir bi ak suñu mbokk yi di nek ci daara sibatul hamd juuf te nek ci jamma gën